Californian. Köszönjük, David, köszönjük, ez itt a Hükremény Zsűlölet, és egy férfi a vonalban, aki önmagáról mesél. Halló! Hello, sziasztok! Először az előző 12 órás intervallumot tennék hozzá valamit. A magad módján. Én voltam a másik. Persze, kulturáltan. Tehát én azt hiszem, hogy ti nem tudjátok, mekkora esemény történt az SFM történetében. Na, mekkora? Hát beszéltetek Kaszanova reinkarnációjával. Igen. Öcsém. Honnan telefonálsz, mivel foglalkozol? Fú, tudom, hát én is cukrász vagyok. Cukrász Due. Tudom, mert van a Gábor cukrász. Igen. Szegény raptársam. Azokkal a nyomvat hókiflieivel, amit sose hoz ide. Nem csinál. Én egyszer jártam benne nálatok már. Nem mondom. Hoztál valamit? Itt voltam. Hát még annól mondjad már, hogy hívják. Tilos rádiós akció, ami volt. Ó, akkor nem nálunk voltál, mi akkor nem voltunk itt. Ti nem voltatok. Mi csak fizettünk, mint a pengős malac. Nem is, vasárnap, bocsi, vasárnap. Így van, én itt voltam. Izir itt volt. Igen, meg a Betyár volt ott. Elképesztő. Superman volt ott. Na, úgyhogy szóval azt hittem, hogy elkésett az esti mesem, az fél nyolckor szokott lenni, és az ember azért akkor átmondott, hogy ezt nem tudom elhinni. Na, őszintén, férfiak vagyunk. Ez jó volt most. Férfiak vagyunk egymás között. Figyelj, neked mi volt a csúcs? Hát, te nézd, nekem 7. 7 mi? Ez se kevés. Hát nem. Nem. 7 menet, de azért nem volt mindegyikbe töltény, na maradjunk reálisak. Maradjunk reálisak. Maradjunk két lábbal a földön, taxis barátom. Na, de most ez frankon. Na, a 7 az frankó. Tanúd van rá? Hát a lány, hát most nem tudom ide rángatni. Miért? Hogy mert dolgozom, meg az egy régebbi történet, most már. Most már azért 7 nem jön össze. Most már le vagyok láncolva, tudod. Vagy akkor sok volt neki ez a 7. Na jó, hát ez volt a hét, a zsűlölet hete. Ez egy délután volt, és mondom, nem volt mindegyikbe töltény, már ezt azért. Jó van, hát. Na, tudom, hogy így már elhisszük. Ez nem a Münchhausen műsorna. Jó van. Münchhausen. Fogjad meg a hajadat, húzd el most légy szíves magadat a kagylótól, és hallgass tovább az adást. Na, hello, sziasztok. Szevasz, szia. Nem vagyok egy Hári János, de nekem 16. Én nem, nekem... Jó, abban mondjuk három nem volt, nem, abban nem volt töltény, érted? Nem vagyok egy Münchhausen, de azért számolhatnám. Én meg mindig plusz egy. 4 nap plusz egy. Igen, és az apukámnak pedig csébje van. Ez pedig Páho kedvenc száma, ami kedvenc sztárral vett föl. Igen, ebbe kiabálok. Igen. Mindjárt fogok kiabálni. Ez a Get Up Liverpool című szerzemény. Figyelj, ahogy kiabálok. Jó, kit nem? Kit tisztelhetünk Edwin Starban? Get up. Páho, Mikit. Itt üvöltök. Színes bőr énekes a tengeren túlról. Igen. Nagyszerű. Hát akkor hallgassuk az észak-amerikai életesség Edwin Starrt, aki valószínűleg Harlemben lakik egy 6 szobás lakásban 30 afroamerikai társával, akinek mindegyiknek van egy gettoblasztere, de délután önként lemennek kosarazni, illetve magnót bömböltetni. Edwin, köszönjük, hogy eljöttél ide a stúdióba, köszönjük a nézőket, hallgatókat, köszönjük. Ha te a zenekar játszik mögötte, és hogyha jól láttam, ott van Muk Feri is, és belekezd a dalba, szóljon. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Szántó Imre, Vokszövetségi kapitány vagyok, Öcsi bácsi, tudják? Öcsi bácsi, jó estét kívánok! Jó ilyen késő, jó estét kívánok! Most értünk az a Belfastból a... Világbajnok gugó! Jó bökle! Magyarok Máriája! Haló? Igen, itt vagyunk! Öcsi bácsi! Haló? Na mi volt Belfastban? Jó estét, hát Belfasti dolgokról nem nagyon beszélnék, hát sajnos én a szombati kokó meccsel kapcsolatban... Jó erőben van a kokó, Öcsi bácsi! Hogy áll a kokó? Jó erőben van az egyedik mered, de a Pisti ki fogja ütni az ellenfelét, ez biztos lesz. De a régi edzőtársak mit mondanak, Öcsi bácsi? Milyen erőben van a kokó? A kokó, hát teljesen jó erőben van, ma is elment itt a városba, még sétált az utcán, aztán faringozott mindenki, hát nagyon jó erőben van a Pisti. Na most az ellenfélre mondanám csak egy-két szót, beszéltem a Csakonnal, a tolmácsok keresztül, nagyon egy szimpatikus fiú, de azt mondom, hogy én azt hittem, hogy az ötödik menetben a Pisti, ahogy én ismerem. Hogy készül Pisti, Öcsi bácsi? A Pisti? Hát, Hát, hát tudják önök is, hogy hogy készül a Pisti. Na de nagyjába. Hogy készül egy jó Pisti, egy világbajnok Pisti? A öcsi nagymesre, bácsi. Öcsi bácsi, mi a trükk? Mi a trükk? Hát, azt öcsi bácsitól kell kérdezni. Öcsi bácsi, mi a trükk? 16-kor fel kell a kokó, végig szaladja Budapestet kétszer, 7-től 7-ig, és aztán elmegy pihenni egyet. És délután ugyanezt evéd után, és este ugyanezt vacsora után, úgyhogy... Ez a trükk? Igen, igen, ez a trükk. Igaz, csak akkor... azt mondom, hogy a kokkorról nem beszélve, a Káti Gyuszi még, aki sajnos leszelepelt a Belfasti VB, még sokra fogja vinni. A fiú még sokra fogja vinni, ugyanis kézi világbajnok. Öcsi bácsi, kifulladni hallunk. Köszönjük szépen, hogy betelefonáltál, és azt szeretnénk neked mondani, hogy még sok kokót még a fa alá. Így van, jó. Az biztos, köszönöm szépen. Köszönjük bácsi, igen, igen. Sok kokót még a kesztyűkbe. Állítólag egyébként, mi az utazásról beszéltünk, egyébként meg a nyaralásról. Igen, kokó, Belfast, nyaralás, box. Igen. Kész. Jó. Ez volt a... Nem kell kötözködni. Van az estefen.hu-n az asszociáljunk, azt gyűlölöm azt a topikot a legjobban a működik fórumon. Működik az internet újra, tehát igen. Lehet írni igen. Nekünk, kaptunk szép rajzokat. Mondhatni, megfoldozták a világhálót. Így van, újra haladt fogott a háló, jöttek is az e-mailek sorban. És itt fogott a háló. És egy-két nagyon kedves e-mail, hozzászólás, hallgatói vélemény is érkezett. Most a Pávó adja ezt az ezt a jó információs szuperstrádán. Most miféle dolgok? Ez is az is. Mire jó az internet, Pávó? Képeket küldtek a hallgatók, egy bulgár élményről is érkezett egy fotó. Mit láthattunk a képen? Egy hölgyet láthattunk a képen, hogy úgy mondjam, a mi magyar, európai normánkhoz képest meglehetősen erős. Félreérzik, hogy mozdulatával jelzi, hogy gyermek nélkül is tudna szülni. Így van. Meglehetősen erős szőrzettel teszi ugyanezt. Valamint érkeztek karikatúrák rádiónk néhány sztárműsor vezetőjéről, illetve ugyanettől a feladótól jött egy másik rajz is, csak úgy felirattal. Halló! Hallgassunk hallgatót! Csata! Szeretném kérdezni, hogy Kárta Jánker nem kommentálja a nincsen törvalótában. Nem tudjuk még Kárstent ide csalogatni. Nem, még a műholdas kapcsolat miatt egyelőre gond van. De jó lenne. Hát dolgozunk lenne. Rajta, és technikusaink is dolgoznak az ügyön. Na. De milyen jó lenne most egy jó fagyi például? Nem? Vagy valami, egy pacal? Nem, Karten Janker. Mi Janker? Ki az a mi? Tehát ki a... tisztázzuk azt, hogy... Kit fedi a többes szám? A hallgatókat. Ti a hallgatók 100 000-ei? Igen, a milliók. Igen. Hányan hallgatjátok szerinted az estefemet? Hányan vagytok Budapest és vonzás körzete? Hát mi itt a szobában 40-en. 40-en vagytok egy nagy szobában? Persze, ülünk a székeken és hallgatjuk a... Komolyan? Igaz, hogy berendeztek egy oltárt ilyenkor a rádiónak? És valóban nézitek a készüléket? Égnek a gyertyák. Figyeljetek, most integetünk nektek. Szevasztok! Szerbusztok itt a rádióból. Köszönjük, hogy hallgatjátok. Puszi. Igaz, kapszor. Hogy most már ott a kis faluban, ahol te laksz, ott már belépő jegyes? Nem, itt bérlet van, tehát egy havi bérletet lehet váltani. De kombinált is van? Tehát, hogy még régen, amikor volt egy esmisor atyára is szól? Vagy... Nem, ez csak. A Supermanes klub az egyelőrébb van. Az a kultúrban van. Az a 402-esben van. Pontosan. Csak ízét lehet HS-t hallgatni. Aha, hűtreményzsűlölet. Ki tudod ejteni? Hűtreményzsűlölet. Tehát hűtreményzsűlölet. Ki tudod ejteni? Hűtreményzsűlölet. Ki tudod? Jó, valódi hallgatónk vagy. Köszönjük, hogy telefonáltál. Na, Csákány László. Mi is volt az ő mondani valójának? Voltak éppen a lényeg, hogy 40-en hallgatják és akarják a Kárta Jánkert. És hogy a műholdas kapcsolatot állítsuk fel. Hát, nyomjuk, hogy stílszerűen átvezessek 1985 nyarára. Itt vagyunk lent. Akaratján, a Postrandon. És gyerekek. Gördülnek a fények, táncol a füst. Sümölt a lézer. Itt vagyunk Messerschmitt kollégámmal. 1985 nyara. Magam, Pörzön vagyok. A Pusita és a diszkó. Egy sorbosos. Get a full páros. Valahonnan. Tánc. Észak-Amerikából le. Push it good. És az embók. És a szalszentefa. Get up. Push it good. Good. És kiabálok. A was on me. A little bit of a party of good. Good. It was on me. Köszönjük, push it real good. Oh, Carolina. We are the part of the Rhythm Nation. Köszönjük, Jági! A zene, a tánc, a mise fontos, csak a ritmus legyen pontos. Oh, Carolina. Push it real good. Hello. Hallgató. Push it good. Hello. Hello. Oh. Mi vagy? Jetman fölkapta a fejhallgató. Mit mondasz? Adásban vagy, ne jegy meg. Iszom egy kortyot. Hallom a zenét, nem vagyok adásban. Na, igaz, nem vagy adásban. Tudom, hogy nem vagyok. Na, de mi a helyzet? Miért telefonáltál? Szeretném beszélni a Rejtök Muzsai emlékemről. A Rejtök Muzsai emlékemről? Igen. A Rejszolás Rejtök Muzsai című történetre gondolsz, ami elhangzott itt az esti mesében? Nem, nem a Rejszolás. Nem a Rejszolás. Nem, nő vagyok. Egy nő vagy. Nő vagyok. Te szeretnél mesélni a te... Várjál, te szláv nyelvterületi. Rejtök Muzsai emlékeimről szeretnék mesélni. Vannak Rejtök Muzsai emlékeim? Igen, vannak. Nem mondom, ott voltál. Hakítsuk le a zenét, ez a lány igazat akar mondani. Mondjad. Mondhatom? Igen, milyen vagy, vesszük. Nem kell venni. Jó, nem vesszük. Én is a dékat... Kikapcsoltam. Beleférek. Na, mondjad. Én szeretem a... Szeretnék mesélni erről. Mesélj, hát azért adunk. Rögtük Muzsai, tárulj föl. Nem szeretném, mert ez olyan nagyon jó. Kérlek, hogy mesélj róla. Ha János éred lehet, nekünk is jó lesz, értesz? Vagy legalábbis nekem. Vagy egy pár hallgatónak. Nem szeretem hallgatón. Az adózókat is szeretem. Mi szakaszú használsz? Te szláv nyelvterületről telefonálsz? Nyelv, érted? Nyelv terület. Haló? Itt vagyok. Itt vagyok. Olyan volt, mintha sírt volna. Te beszélsz oroszul? Magyar vagyok. Magyar. Ennyi. Egy ilyen letétel, nem? Van valakinek egy papírrepkendője? Akkor utána folytathatnánk az adást. Haló? Sziasztok, Rita vagyok. Szia. Na, mi volt az előző téma? Hány éves vagy? A korról beszélgél. Mennyi? 19. Az első szexuális élményről volt szó. Na, igen, komolyan. Főleg, hogyha lehet utazással kapcsolatban. Tehát előtte az alapvető téma, nyaralás, a nyaralás és, és az első szexuális kapcsolat, vagy pedig az első szexuális kapcsolat nyaralás közben. Vagy pedig Gregor Samsa a perben, Kafkában. Párosban vagy szólóban. Ez volt a témánk. Igen. Na jó. Rita. Nálunk volt egy olyan, hogy gyopáros fürdőn. Igen. Hol? Hol van gyopáros fürdő? Hagyjuk. Porosházom mellett. Beszélek. Na. Igen. Szeretek orsiba játszani. Közben voltunk. Mármint úgy értem, hogy... Na mindegy, ez egy... És akkor kialakul? De... termálfürdő van ott. Uh-huh. Hm. Na és ott. Meg ilyen csokikrém. Meg ilyenek. Na, mi volt a csokikrém? Ne nagyoljuk el a történet. Figyelj, de édes, én éreztem egy kénes szagot először a termálfürdő hallatán, aztán bejött az a Milka, amikor megolvadt, tudod? Na most vágjunk rendet ebbe, jó? Jó. Akkor először volt a termálfürdő, éjszaka. Ott mi történt? Mesztelenfürdés. Igen, mesztelenfürdés. Ennyi? És amikor kijöttünk, akkor oxidálódtunk és zöldek voltunk mindannyian. Párizsi kisácsöndben, tényleg. Na, mi volt? Többiát bementünk a vízbe, megtörtént a dolog, ennyi. Kivel? Hát hogy ő kivel, hát az akkori barátommal. Igen, de ketten voltatok, vagy ott volt az egész osztály? Az egész osztály? Nem. Hát vagy szóval csak ketten voltatok az egész medencébe, vagy... Hát csak ketten voltunk az egész medencébe, hát éjszaka volt. Milyen szaga volt a víznek? Előtte és utána? Hát igen, elég komoly volt. Igen, hát, és aztán? Kéne szaga volt egész, nem kell. Rosszra gondolni, hiszen... Haverod vicces volt, hogy ügyezott egy medúza, vagy valami? Tehát ez nem? Nem, semmilyen nem volt. Igen? Nem, 5 perces dolog volt kb. Aha, ez nem vett rá jó fényt. Folytasd kérlek. Vagy a tapintatát tükrözi. Igen. Csokikrémnél. Igen, kijöttetek a medencéből. Igen. És utána nem megyből csokikrém, hanem az, nem tudom, másnap volt, vagy mikor. Volt egy nagyon rendes szakács velünk. Igen. És megolvasztotta nektek. Igen, és olvasott nekünk csoki krémet, de nem is gondoltunk rá, hogy be fog jönni a szobába, és mondja, hogy jaj, gyerekek, itt van csoki krém. Szóval... És bejött és hozott csoki krémet? Igen, igen. Szuper, oké. Meglepetés volt. Igen, és mi történt a csoki krémmel? Hát semmi. Hát tulajdonképpen, ahogy szokás, bekentük egymást, meg lenyalogattuk, ennyi. Akkor hány éves voltál? Akkor 17. Hogy hívták a települést? Gyopáros fürdő. Felírtam. Sok is nyalás gyopáros fürdőn, ez lesz a történet. Nem biztos, hogy nyaltak. De azt mondta, hogy... Hol volt ez gyopáros fürdőn? Csata! Figyelj ide, Ritát mondtál, ugye? Igen. És mostanában mik mennek arra felé? Tehát így jártok most is vidékre? Meg így... Pesten laksz? Igen, Pesten lakok, ha, de nem barátod... vidékre. Nem jártok vidékre. Igen, mert akkor Orosházban volt a barátunk katona. Aha. Én is voltam ott katona. Izil. Na, gyoparos vagyok. És rövid eltáv volt, vagy hosszú? Hosszú, mert hát ugye két nap volt. Fű. Ugye. Fű? Fű? Nem. Nem volt hosszú nem, eltáv. Nem volt eltávol, hanem ott dolgoztak. Aha, értem. Mert felújították a fűt. Volt katona, csak leküldték őket oda a gyoparos vődőt. És utána mentél. Ez és te rendes csaj voltál, és utána mentél. Hát igen, tulajdonképpen lehívtak, mert volt egy szakács, egy nála volt csoki krém, meg egy sofőr. Postás, a rendőr, a villanyszerelő. És úgy hívták őket, hogy Csobó Bluesband és Földes Lászlónak hívták a barátodat. Hát nem. Nem. A Földes azt hittem, az igaz, hogy végre. De János. Nem. Na. Rita, és együtt vagytok még? Nem. De miért? Az 5 perc miatt? Nem. A csoki miatt? Nem. Összevesztetek? Igen. De miért? Megcsalt. Nem. Megcsaltad. Beleszerettél másba? Nem. Na, nem. Miért? Mi történt? Nem, ilyen megszokásos. Cukorérzékeny lett. Megszokásos dolog. Csoki krém. Néha egy fürdő, néha egy csoki krém, megszoktátok. Uh-huh. Hát... Most is szabad vagy egyébként? Tehát így... A párizsi kérdező, hogy szabad vagy. De mi az, hogy ért? Mert... úgy... Tehát... Elméletileg van barátom, de gyakorlatilag nagyon. Uh-huh. Hát ez szuper. Az mit jelent? Hát, hogy eltávolodtunk egymástól. Aha. Miért? Nem találtad szexuálisan, vagy pedig így lelkileg? Csak azért kérdezem, mert bunkó vagyok, és úgy mindent egy lapra teszek. De az a kettő, tehát így együtt jár. Igen. Igen. Aha. Hát, úgy igen. Lelkileg, nem vagyok már mai gyerek, átlátok ezeken a dolgokon. Mit szeretnél? Mit csináljunk veled? Hogy segíthetünk rajta? Tehát hogy tehetjük könnyebbé ezeket a szürke napokat most? Másra hogyan? Miért? Hát, miért? Hogyan? Hát nem tudom. Párizsinek most nincs hirtelen ötlete. Énekelhetnénk. Vagy táncolhatnánk. Vagy találkozhatnánk. Gitározhatnék neked. Itt van egy gitár például a stúdióban. Igen. Elhalmozhatna a pávó ajándékokkal. Most itt van egy gitár a stúdióban, onnan jutott eszembe. Akarod, hogy gitározunk neked? Aha. Na várj, idehozom a gitárt. Hozz ide a hangszert, kedves párizsi unokatestvére. Hozz ami az elektromos citerát. Hozz ide, hadd nyűjjem a húrokat, drága párizsi unokatestvér barátom. Itt játszunk. Most a párizsi... Barátom! Párizsi kezében a hangszer. Úgy látom, tökéletesen be van hangolva. Minden bizonnyal. Rita, egy altatót? Aha, mondjuk. Akkor én németül fogok énekelni, és a pávó meg lekísérre. Stille Nachtot, légy szíves. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schwebt im einsam wacht. Az innentől kamul lesz. Hoi, der schadiger, maniger Sehn, und der heutiger wieder verstehen. Fie. La, la, la, la, la, la. Schön a stille Nacht, jó éjszakát, Rita, és jó éjszakát minden lánynak, imádom! Rita, köszönjük, az Estefon 98.6, a túlvilág zenekar, aki Jágernél jobb, mert komoly, igazi, táncos, bugis, és a legnagyobbakhoz nyúl, Pávóhoz és hozzám, amikor még Grandmaster és Flash nyomtuk még, and the Furious Five, a korai Manhattan, külsőn. Turisták elő leszállt részén. Akkor még Péter Stuyvesant, akit senki nem tud kiejteni, volt a polgármester. Péter Stossmissamt. Ez egy nagyon jó szóvic volt. Csata. Csata. Fekete Mika Patakóbak a Petty Pepperra. A hiba zene, a tánc, semmi sem fontos. Csak a ritmus legyen pontos. A hiba zene, a tánc, semmi sem fontos, csak a ritmus legyen pontos. Mert sziasztok! Hú, telefonszámunk 243-85. Az elérhetőségünk 0-39-9-8-9-8-9. És az e-mail címünk estefan@estefan.hu. Ha láttatok 30 embert egyébként az elmúlt hetekben buzogyagán gyakorlatozni, az a Pávó volt itt az amfiteátrumban, Óbudán, a Lajos utca 78 előtt, ami egy római kori műemlék egyébként. Ez pedig itt a Legoland Óbuda. Legoland Óbuda? Legoland Óbuda, amiben mi lakunk. Tehát az úgy néz ki, mint hogy ez ilyen Legolandból építették volna. Majdnem úgy néz ki, igen, csak nagyobb. Vagy Óbuda makettje, csak sajnos nem tudott eljönni. Egyébként nem lesz ma Setán zenei rendezvú 12 órától. Nem, bizony. 1 óra 30 percig. Gabó agya, azt hiszem, még mindig kering. Regenerálódik. Ezt mondhatjuk. Az alkotói tojáson. Az alkotói tojáson kotlik még a csata. Gabó. Francescóval. Francescóval együtt. Helyette viszont a 80-as évek drum and bass-e lesz, hogyha jól tudom. Egy igazi drum and bass műsor. Ez azért is jó, egyébként már ma elmarad a 60 Hz is. Így van. A 10-20-30-45 a 60 Hz. Halló. Halló, halló, halló, halló. Halló. Szevasz. Szevasz. Szia. Szevasz, te szemét állat. Mi újság van? Mi volt ez a magyar előadótól, ez az előző szám? Ha hív a zene, a tánc sem is a fontos, akkor itt most legyen pontos. Túlvilágzenekar. Túlvilágzenekar. Igen. És melyik szám, vagy hogy honnan lehet? Ha hív a zene, a tánc sem is a fontos, csak akkor itt most legyen pontos. Jó, és hogy tudok hozzájutni ez? Megveszed. Bemész a boltba, kiperkálsz egy pár forintot. Igen, mi a nevük? Túlvilágzenekar. Jó. Alternatív disztribúció Náspánk keretében. Náspánk Pinaméz a lemez címe. Náspánk Pinaméz, ez a lemez címe. Micsoda? Náspánk Pinaméz. Ne akart, hogy még egyszer elmondjuk. Enni Nándor. Náspánk jó, Napi okay. Méz. Királyság, köszönöm szépen. Náspánk Napi. Na. Egyébként azzal remélgetik, hogy a túlvilágzenekar alternatív disztribúció ezt keretében a temetőkben is árulja az albumot. Okay. És még te is rosszul értette egyébként. Szevasz, tehát figyelj, most elmondom adásra, vagy miután letetted, hogy Náspánk Napi Méz. Igen. Így jó. Csak nem tudjuk kapszani, mi ez a Rockit, Herbie Hancocktól, ami alattunk megy, nem, vagy nem. Mi? Nem, ez a te a zenekar. Elképesztő. Improvizálnak. El kell mondom egy nagy élményemet. Stefárával kapcsolatos baj. Nem rejszolós. Nem rejszolós. Ez nem az. Az van, hogy néztem valamelyik nap a Stefán Rábot, és a következő nyilatkozatot tette Berlin polgármestere. Idézek németül először. Ich bin schwul und das ist gut so. Ezt mondta a polgármester, ami azt jelenti, magyarul, hogy... Magyarul annyit tesz. Homoszexuális vagyok, és ez úgy jó. Nem. Nekem, nem? A schwul szó szerinti fordításban buzit jelent. Jó, hát csak... Tehát nem azt mondta, hogy ich bin homoszexuál, azt mondta, a Berlin polgármestere, idézek, buzi vagyok, és ez így rendben van. Gyakorlatilag ezt jelenti. És ez teljesen rendben van így. Stefán ezt a kis bevágásai között többször bejátszotta aztán később az adásba. Telefonálunk van, Izil, ha kijönnél az asztal alól. Izil, tényleg vegyél a részt a műsorban, haló. Haló, haló. Szevasz. Haló, haló. Haló, jó napot kívánok, Imre vagyok. Nyaralással kapcsolatban telefonálok. Parancsolj, Imre. Most jöttem Belfastból. Ott voltunk a KT Gyutival, a Macikkal, meg a Farkassal. Igen, és Imre mi volt még ott? Fú, komolyabb ütésváltás nélkül? A tenger az nagyon nagy. Nagyon nagy. Olyat fürdöttünk, meg napoztunk, de nagyon sajnálom, hogy a lakatos palit nem vittem ki egy picit kalani. Hát, de, igen. De különben a kokó az ötödik menetbe ki fog jutni a csakon. Az igaz, ez mi valószínű. Mi is azt gondoljuk. Öcsi bácsi is azt gondolja, képzeld el. Telefonált Öcsi bácsi már. Mondta, hogy így lesz. Mondta, hogy így lesz. És pillanat, itt van Öcsi bácsi mellettem, átadom. Elhoztuk az előbb, nem hagytátok végigmondani a mondandómat. Hát Öcsi bácsi. Benneteket, mégis. Na, hát újra összegyűjtött egy kis szuflát, Öcsi bácsi. Hát igen, összegyűjtöttem, hát ezt aki megy a két cigi között, azért kis szuflát is Öcsi össze kell gyűjteni. Öcsi bácsi, csak azt tudjuk remélni, hogy azért Kokónak szombaton több szuflája lesz, mint Öcsi bácsinak. Erről mi a véleménye? Hát igen, a Kokó még fiatal, a Kokó nem dohányzik, stb. Hát erre csak ezt tudom mondani. De azért az Öcsi bácsit se szabad leírni, hát ugye ti se írjátok le. Nem írjuk le. Azért hátulról lelesallerozza a Kokót még tréfából, ugye Öcsi bácsi? Hát hátulról az biztos, a Pisti még a fő fegyveremet úgy se ismeri, és lehet, hogy majd sosem fogja megismerni, de hát... Mi a Kokó az? Akkor is király, hát a király a gyerek, hát nem kell itt azért őtet kritizálni. Jó. És örülök, még egyszer jelentkezhettem is, hogy most már elmondhatom, amit szeretnék. Na hát mi is örülünk. Köszönjük, Öcsi bácsi, köszönjük. Köszönjük szépen, fiúk, viszont hallásra. Viszont váltáska. Hüppá. Egy egy éles váltás a zenei uralban. Rögtön a Karib-tengereken járunk, ugye? Itt járunk, Batida de Cocoban. Igen, és elindul a 40 fős szkúterünk a Smaragdzöld tengeren. A szalmaszoknyák mentén a homokparton. A belső bíbor terméből barátommal. Jó estét, Budapest! Jó estét, vonzás barátommal. Körzön! Barátommal! Párizsi Miklóssal! Legjobb barátjával! Chatmannel! Maxi single haverjával! Izillel! És unokatestvérével! És vérszerinti testvérbátyjával! Párizsi Pávó! Pávó Mikivel! Mindig elfelejtem a neved! Ne haragudj! Ne ez, haragudj. Jó, ez rosszul esett, ne haragudj! Halló! Halló. Hey, elosztok! Szevasz! Ugye nem teszed? Azt szeretném csak mondani, hogy a kakó az ötödik menetbe kiinti a csakkot! Apám! Sikerült, szevasz! Berúgtad, megint berúgtad a lábaddal a bunkó mágnest. Komolyan, hát figyelj oda! Hero, a Mester 3-ast elérte, nem? Ő betelefonál volt, aki már telefonált. Igen, elváltoztatott hangon? Igen, Ritaként telefonált az imént egy ilyen. Jó, ő volt az. Szia, hangon. Halló! Halló! Szia, hely! Halló! Nem volt eddig, az eddig jutott a kettesen? Gyerekek, olyan jól lenne lehet, amíg Bélással telefonálni. Diszkozzunk, az lenne az igazi. Megegyeztünk abban, ez az a szám, ami az előző Donna Summer számra illik a leginkább. Ezek a mi színes és fehér bőrű barátaink Los Angelesből. Mindenkit köszöntünk itt a Zarató Diszkóban. A Kökin! Szóljanak a lézerfények, látni akarom, hozzáfüstölök, ne halogasd! Pörög a diszkó gömb fönn a plafonban, de mindenki táncol! Most adtak meg nekünk 400 ezer wattot! A csili és a kapcsolő! Most már üljetek le, gyerekek! Vegyünk gorcső alá egy hallgatót, szevasz! Eltűnt. Ennyi volt a dominó kártyám, öregem! Pávó! Jaj, hozzám vágtál valamit, úristen! Figyelek, ne haragudj, bocsáss meg. Nehéz nekem, tehát... Nekem is. Megint hívnak minket. Halló. Hát jó. Ne üvölcs és legyen jó fej, mondjad. Oké, jó vagy. Na, szia. Sziasztok, Batkanó vagyok. Batkanó. Batkanó. A mi kis Cory Babynk. A chat nem mutogat, hogy mintha írtál volna SMS-t. Én? Vagy a fórumon esetleg? Fórumról? Nem. Nem úgykori adásban lett a rajongó. A chatben kérdezi, hogy nem elektronikus. Nem, én már jó pár adás volt. De nem elektronikus úton érintkezel a rajongónk vagy? Nem, én telefonon. Jó, figyelünk. Áram az is. Vezessük belém, mondjad. Én csak azt akarom, nem gondolnátok egy kicsit mondjuk így a mi korosztályunkra is? Hány éves vagy? 40? 16. Kedves, 18. Mivel szeretnél gondolni a korosztályodra? Én már azt hiszem, hogy afére ő... Nem, úgy zeneileg, tehát hogy kicsit, hogy a mi korosztályunk felé is orientálódnál. Gyere be, meséld el, mi a mi orientációnk. Messze vagytok, az a bajom. Itt vagyok Budapesten. Batka. Voltam én már bent, csak ti nem voltatok ott. És benéztél az asztal alá? Roy bácsinál, megnézted, hogy be van-e kötve a cipőfűzője? Nem, én a mocsok bácsinál akartam. Mocsok bácsi? Mamma. Elkéstél. Mocsoknál elkéstél egy 20 évet. De... Batka. Nem mondod. Mi a féle öregedő playboyként így az életünk alkonyán. A Kárpádok leáldozóban lévő sejem fiújaiként elég intenzíven gondolunk minden nap elég intenzíven gondolunk a 18 évesekre. Így van, beszélünk is róluk. És hogyha akarod, akkor a zenei ízlésedet is telibe trafáljuk. Mi volna az? Ez nem kívánság műsora, nem akarok kívánni. Kíváncsiságból kérdezzük, hogy ez a kíváncsiság, nem a kívánságok műsora. Csata, Pávó. De én nem olyan zenét hallgatok, amit ti az adásban adtok, csak én gondoltam, egy kicsit... Hát, ha ismerjük. Mi a kedvenced? Most le kell tennem, mert lejárt a kártyám. Fene vigye, akár csak hallgass. Akkor adjatok tanksapkát. Tanksapkát, jó. Jó van, sziasztok. Szervusz, hát pi, lejárt a kártya. Ez telefonkártya volt, vagy pedig egy mobilkártya? Szerintem mobilkártya volt. Az bemondja? A mobilkártya bemondja? Ne elkapatják, haló. Bemondja? Jogért tudjatok! Köszönjük. Bemondja a mobil kártya, hogy köszönjük az értékes hozzászólást. Nem tud normálisan beszélgetni, nem? Mindig beleüvölt valaki. Hogy a dominó kártya, meg ezek a kártyák is sípolnak, mielőtt lejárnak? Igen, sípolnak, mielőtt lejárnak? Vagy nem. Azok egyszerűen csak így lefogy az egységük róluk, nem? Mindjárt kiderül. Halló! én vagyok, az bocsánat. Na, ez milyen kártya járt le? Mobilkártya, jó. És az is sípol, amikor lejár? Batka, és milyen SMS jött? Mi volt? Mi volt? Nem tudom, egy kettős pont, kötőjel, zárójel. Az azt jelenti, hogy valaki mosolyog és hallgat téged az adásban. Bizony. Jó, akkor üzenem neki, hogy... Jó volt vele tegnap. Vagy pedig levezetheted péniszre is, tehát úgyhogy ez egy ilyen primitív rajz, tehát a kettős, nem, alulról kezdem. A zárójel azok a stilizált herék. Ne, de úgyis, nem, a kötőjel az a pénisz, és a kettős pont, hát mit, valami gulyócskát, ami nem. Éppen az útját fordítva van, elmondom én. A kettős pont tartalmazza a zsák tartalmát. Utána jön valóban a pénisz, és a zárójel pedig stilizált combok. Magunk megfelelője, magunk vérpéniszűek, akik gyakorlatilag a hasfalunkban hordjuk a napközben, tehát izgalmatlan állapot, unott állapotban a nyűgös állapotban. Mikulás napi virgácsot, azok a kiazsákból botocskám hívással szoktuk előcsalogatni őt. Igen, idegen. Ezt félvezett hallgatni. A pokoli tornyok. Irány a fejű pitont. Már elartom. A lila fejű kapitány. Én bocsánat, én múlt héten pusztítam a chatment, és most is pusztítom. De miért? Hogy jött ez ki? Nagyon. Hogy jött ki neked a chatment? Milyen társas játékod? Igaz, nem hívják. Igaz, hogy négyen lányok múlt kedden megidéztétek az ő asztrál testét? Igen, igaz. És azt mondta nektek, hogy lányok, nagy rudakat látok az életben. Hányok. Hányok? Csata. Na jól van. Hát örülünk, hogy telefonáltál, te rosszaság. Te. 18 leszel, vagy múltál? Múltam. Jó. Patán innen, vagy patán túl már? Jó van, sziasztok. Jó van, szia. Húzni akik a tangát szívemben, mert Johnny Cash jön szerintem az H-Block-szal. Az Estefem 98.6 közszolgálati különkérdésében elmondanám, hogy Johnny Cash hétvégén Harley találkozó van Alsóörsön. Ez mindenki ossza be magának úgy, ahogy akarja. Így van, Motörhead. Motörhead. Motörhead. Feljép a Motörhead, és a Tepen volt. Lányok, üljetek be a kádba egy pohár vörösborra, egy francia sajtaj, és akkor akkor lesz ott a Steppenwolf. Meg a motorjhead. Igen, fejbőgnek a motorjok, és lehet, hogy Johnny bácsi is megékezik meg. Na, ez pedig a tankcsapda H-Block feliratú pólóban. És a számcíme pedig Johnny Cash utánérzésre, a hétvégén zsugítben a King of Fire. Love is burning. You're the King of Fire. Halló! Távoltam, most németül fogsz beszélni. Halló! Halló? Ja, halló! Igen, halló! Halló, és van Frederika. Ő a Frederika. Majd fordítom, Bayer Frederika vagyok. Állj, telefonálok. Ja, warum rufst du an eigentlich in unserer Sendung, wenn ich mal fragen darf? Miért vérnek kell ezt a hülye játékot játszani, Frederika? Meine Austauschschwester hat mich hier. Kicseréltem a retikőmmel a száraz elemeket, és így kerültem Magyarországra. Austauschschwester. Was bedeutet das eigentlich? Erzähl mir bitte über diese Themen hier. Mondhatnál erről néhány mondatot? Most erről miért beszéljek? Es sollte eigentlich sehr wichtig sein für uns, meine ich jetzt, dass du über dieses eben genannte Thema erzählst. Was bedeutet eigentlich Austausch, Schwester? Das Mädchen, bei dem ich wohne, hier in Ungarn. Mind a ketten a egymáson gyakoroljuk a beöntést. Jetzt verstehe ich, worum es geht. Wie lange bist du schon in der Stadt? Kapizsgálom már! Seit Samstag. Tegnap óta öntünk be egymásnak kisebb-nagyobb rendszerességgel. Und wie gefällt dir eigentlich die Stadt, die Leute? Az emberekről azt gondolja, itt Budapesten sokan öntenek be egymásnak. Wie? Ez szörny. Na! Moment. Jáva. Egy pillanat, visszahelyezem a hurkatetre. In Deutschland... Nézd, Németországban... Ungarn ist etwas konservativ. Magyarország a bent is neki olyan konzervatívabb. Mi már traktorversenyeken is szoktuk ezt csinálni. Ja. Was heißt eigentlich konzervativ? In welchem Sinne des Wortes? Az, hogy amikor konzervatív és szürkítőleg fogjuk fel a beöntést, akkor szó szerint ez mit jelent? Ja? Ja. In Deutschland sind sie nézd, Németország kívülről tágnak tűnik, belülről szűknek. Magunk modern világpolgárként próbáljuk leplezni bajor öntudatunkat abban a tekintetben, hogy nagyobb és nagyobb töltséreket. Biztos hallott már az Oktoberfestről. Du meinst also praktisch, dass in Deutschland die Leute mehr ficken, bumsen und blasen? Tehát ön azt gondolja, hogy pontosan azért, mert hogy a német emberek inkább eszik a vajat, yeah. A zsírral also, szemben is. Also, ich meine, nézze, mindenkinek megvannak a titkai, de én annál sokkal fiatalabb vagyok, hogy a második világháborúról a német név nevében mondjak egy kötelező véleményt. Friedrich, wie alt bist du? Tulajdonképpen mióta csinálod? Wie viel? 15 éve vagyok a pornóiparban. 15 und also hast du noch Tag idő az. Hast du noch nie getrieben? Frage ich jetzt mal so. Most én igazából persönlich, aber nein. Személyes a kérdés, hogy siehst du, wir Ungarn sind eigentlich ganz offene Leute. Wir fragen immer nach, was uns interessiert. Magyarországon állandóan kinyitjuk a slitzünket, hogy ne legyenek kétségek senkinek a méreteink felől. Also ich finde die Ungarn auch total nett und besonders Susi, bei der ich wohne, sie ist auch ganz lieb und süß und so. Az az igazság, hogy Csepregi Évát már korán megszerettem az első magyar szavak alkalmával, és amikor a beöntésnél azt énekeljük, hogy kék korszak, akkor igazán tág a bejárat. Friedrich, was meinst du? Haben die ungarischen Männer größere Schwänze als die deutschen oder kleinere? Hogy gondolod, Friederika, hogy játsszuk ezt a bolond... einen Augenblick bitte. Ich muss übersetzen und es ist sehr, sehr schwer. Okay. Weil mein Deutsch ist nicht so gut. Szóval, mit gondolsz, Friederika, végül is, ha most palira vesszük egymást, és tudjuk, hogy a következő akusztikus gitáros szólólemezés is olyan lesz, mint az előző, nyerni fog a Fradi bajnokságot? Jetzt bitte die Antwort. Ja, also ich habe gesagt, ich glaube, ich kann das nicht beurteilen. Nem vagyok hús, de azt gondolom, hogy további 15 év a pornóit, mit is kérdezett a Fradiról? Kennst du Carsten Janker? Ismeri-e Carsten Jankerről ezt a híressé vált képet? Nein, wer ist das? Nem mondhatnám, hogy nem ismerem, de átragasztottam, a hajat ragasztottam rá. Carsten Janker hat auf dem Bayern-Spiel eigentlich seinen Schwanz zeigen lassen. Es guckte aus der Hose, sozusagen. Carsten Janker a férfi ideálom. Erről mit gondolsz? Deshalb frage ich. Ach so. Most ezt azért kérdezem, hogy összejövünk-e, mert senki nem érti, amit beszélünk. Und ich habe gedacht, dass du es jetzt weißt, ob die nyílnak az Schwänzen... virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt. Talán túl érzelmes vagyok? Ja, Friederike, was sagst du zum Abschied für die ungarischen Leute hier im Radio? Friederike, akinek 10 csávó fika, hogy így rímbeszedjem a szavaimat, most tényleg komolyan kérdezem azt, hogy mennyiben gondolod konzervatívabbnak? Dass ich sie alle ganz, ganz nett finde, besonders... Én valamennyi férfit lenyalogatnám. Ez egy régi szokás nálunk Elzászló Taringiában, ahol én szorványnémet vagyok. Und dass ich hier wirklich gut aussehende Jungen gibt. Marxot is olvastam fiatalabb koromban, de aztán utána mégiscsak megcsináltattam a melleimet. Danke, Friederike, wir sehen auch gut aus, das kannst du jetzt nicht sehen, hier im SFM 98,6. Und hör uns weiter zu. Danke für den Anruf. Tschüss. Igazából nem tudom, hogy rázzalak le. Mondok valami félig kedveset, de utána mindenképpen megtapogatom a péniszemet, mint ahogy szoktam, amikor németül beszélek. STFM 98,6. STFM 98 pont. Ö, ez pedig itt a hit remény zsűlölet, a szerelem hullámhosszat, a jó kis begondolkozós funkit Chatman kérte nektek. Nem a kívánsága volt még. Ez még nem a kívánsága volt, ebből is látszik, hogy milyen jól tartjuk a robotot. Nagyon jól tartjuk az iramot. Igen. Éjfél lesz 40 perc múlva. Ami azt jelenti, hogy éjfél után 1.30-ig, 2 óráig, ameddig a Csúzli kitart, a 80-as évek drum and bass slágereit hallgathatjuk meg, majd utána 2 órától nem lesz, amit most meg fogunk hallgatni. Le a pohár! Nem fogjuk indul, meghallgatni, nem fogjuk meghallgatni. Nincs 60 hertz. Dusztáj. Ez az? Melyik ez? Ez a Hey Baby? Mi azért nagyon szeretnénk, ha lenne 60 hertz, mert ez egy baromi kellős műsorom. Na, akkor legalább a szignáljukat hallgassuk meg, ha már őket nem hallhatjuk ma. Na. Izil. Ott van. Bekészítve, Izil. Üssek a kacska kezedre. Megcsavarozlak. Ott van, na. Jaj, ez az. Ez az. Hajrá 60 hertz. Hey baby! 60 hertz! Hajrá fiúk, visszatiteket az étterbe. Ők igazi társainká váltak így este felé. Bocsóval, túróval, repülővel és csavarral. Igen, akik most sajnos nem tudnak eljönni. Dixivel, csirkével. Na, ez pedig a hitremény zsűrület Chatmannel, Izillel, Párizsival és Pávóval. És ez pedig a telefonáló. Izill, nyomd meg a gombot, kapsz egy libacombot. Csata. Haló. Több is veszett Mohácsnál. Haló. Haló. Szevasz. Na mondjad. Na mi újság? A öregem teljes kész. Oda vagyunk meg vissza, hallod? Holnap érettségizem. Nem mondod, miből? Kifelé megy már a Maci a málnásba. Miből? Műftöri. Abból lehet érettségizni? Pám. Behúzod a kassákot, az zomag. Az meg a morc, hallod? Kassák. Hogy állsz? Sehogy. Akkor miért telefonálgatsz? Nem tudom. Késztetésed volt? Igen. Milyen ízesen mondtad, nem? Késztetés. Hova jársz gimnáziumba? Szakközébe járok, öcsém. Melyikbe? Öcsém. Öcsém pacsiga. Melyikbe? Képző művészet. Képzőben? Kezed jobban mozog, mint a nyelved. Fáradt vagyok. Fáradt vagy? Aha. Befáradtál a tanulástól? Attól is. Így el egy feketét. Egy jó erős feketét. Igen. Milyen műsor? Ez a... öregem. Hitremény zsűlölet, beszéljük meg. Mi van? A Hitremény zsűlölet, beszéljük meg című műsor. Nem értelek. Hát pedig ez a címe. Hit, miről van szó? Hitről? Hüt remény zsűlölet. Az első, a nyaralással egybeeső első szexuális élményről. Jó? Jó van. Nagyon jó fejek vagy. Figyelj ide, tudjuk, neked még sok sikert kívánunk a művészettörténethez, és hogyha még szerintem... Még szakelméletből is lesz. Jó van, szedd akkor. Ne dicsekedjél, benyomunk neked egy számot, amitől lehet felébredt. Ennek a zenekarnak kijött nemrég az új lemeze, ami egyébként Ultra. Kezeket a pultra. Na, ugye? Hallgassd! Na, hallgassad, hallgatgassad. Köszike, Szupika, öregem, Csumika, csávó, Bumika. Teljesen be volt gondolkodva, szerintem a Chatmannek a száma zavarta össze, nem? Tudod, mit fogunk bebizonyítani? Hogy tudjuk, pontosan tudjuk itt a Hitremény zsűrület Oldies Klubban, hogy egy 18 éves lány mire vágyik, mit hallgat, mit szeret. Az élet a legjobb nyaralás. Játszik a Tankcsapta. És az első szexuális élményzenekar. Headbang. Ez szerint tombra szültek, de ők is kikészültek, nincsen... Nem mondom. Miki bácsi, Luca Brázival. Haló. Haló. Haló. Haló. Szevasz. Van egy sztori. Nem mondod. Ne örülj meg. Nem fogjátok elhinni. Nem baj, próbáljuk meg. 18 voltam. És egy esküvő voltam. Egy ilyen családi ismerős. És a mennyasszonyt. Pontosan. Az egy rock'n'roll cselekedet. Az egy rock'n'roll cselekedet, ez szemétség. De aznak házasodtatok össze. Mondjuk ez nem volt egy nagy kúsz, nem? Nem, hogy ő vette el nekem, és én nem tudom, én nem is biztos, hogy... Ő vette el nekem? Igen. Lepedőt be kellett mutatni? De hogy voltam, mamádék barátai voltak? Jó, hát milyen ilyen hú, szüleim ismerősének a gyereke. Vendéglistán voltál. Az a lényeg. Jó van. Csaj hány éves volt? 23. És már nősült, vagy férjhez ment? De volt még egy kis hiányérzete, nem? Hát a fene tudja, kicsit ittas volt. Hát nem szép tőle. Ti felétek ez így szokás, hogy nevet, nevet azért nem mondjál, hallod? Jó, persze, nem. Jó, jó, oké, köszönöm. Nem, nem szokás felénk, én is csodálkoztam a dolgon. Bátyámnak is elmeséltem, és ő meg kicsit kiakadt. De mit mondott, hogy te, mit mondott, hogy szemét vagy? Nem, csak hogy ezt most mit kellett. Most akkor ezt miért kellett megcsinálni ugye, a feleségem, mert azt mondta a bátyád, nem? Nem, ezt mondtam. Nem az nem, nem a showból nem vagy, hogy mondják. De biztos akkor te vőlegénynek, úgy mondják ezt magyarul, hogy a vőlegénynek te lyuksógora lettél. Ez így van. Ez így van, ez így van. Viszont tudod mi, hogy belegondoltál már abba, és térjünk, evezünk komolyabb vizekre, hogy később mondjuk egy évre rá mondjuk a elmeséli a mennyasszony, így bevallja. Nem keresett meg ez a fickó, nem akart leütni, vagy nem tudom, szétvenni. Hát ne, de ez nem a szomorúság. Ez nem a fickó meg te, hanem ez a csaj meg te. A csaj meg én. Persze. Ezt nem értem. Azt hittem, hogy leüt a nem gondoltál bele. Az érted. Ez egy dolog. Igen. 18 évesen gondolkodik az ember ilyeneket? Igen. 18 éves koromban én már hippie voltam. 14 évesen már egyetemista volt, jó? Na jó, hát nem lehet mindenki vonatrabló. És nem a Stani volt, bocsánat. Művelt srác. Elkanyarodtam. Művelt srác. Szóval, hogy nem gondoltál erre, hogy megváltoztatod a fiatal házasok életét. Van, nem gondoltam bele, nem érdeket szartam bele. Örültem, hogy végre van minél. Hogy végre túl vagy rajta 18 évesen. Ez hol történt? Hol lent Balatonon? Balatonon. Közelebbről melyik? Akaratján. Akaratján. Hát ott történnek dolgok, azt hallottuk. Ez mikor történt? Hát most vagyok 26, akkor 6 éve. 8 éve. Segítek. Akkor már volt Coca-Cola. Bőven. Öregem. Azóta akkor... volt eseményed? Hajaj. Akkor beindult a verklés, azóta nincs megállás, nem? Az. De mindenkire fölraksz azért egy ilyen fájtlat. Ez a... És így becsokolsz alá. És azt mondtad, van egy ilyen sárgálló fácslad már, és azt mindenkinek a fejére az azért fölhúzod. Mindig az aktuális keresztnevet mondom, mondjuk legyen az, hogy hogy Karolina, Marbella. Karolina, akarod-e? Mindig így kérdezed. És akkor ezt mondja, hogy igen, és miért? Igen. És akkor berakom, nem. Ez volt a szexuális love me tender. Ciao, szia. Ciao, mao. Jó, de undi. Fúj.